ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया है, उन्होंने ही धर्म के सगोपाग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुष पुत्र राजा यजाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा कहते हैं, मुनीश्वर नारद जी के मुख से ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे यजाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे थे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा था। ये महाराजा यजाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये इंद्र पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। यजाति से डरे हुए देवराज ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहां नहुष पुत्र धर्मात्मा यजाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज के सारथी ने उनसे कहा, हे राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्र को राज्य दें। आज ही इंद्रलोक को पधारें। हे महीपते, वहां इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। यजाति ने पूछा, हे मातले, मेरे देवराज इंद्र का कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? मातली ने कहा, हे राजन, लगभग 100,000 वर्षों से आप दान यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मों के फल स्वरूप इस समय स्वर्ग लोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस 5 भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। यजाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य धर्म आदि पुण्य का उपार्जन करता है उसे वह कैसे छोड़ सकता है? मातली ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। जब इसकी संधियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धा अवस्था में पीड़ित मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। यजाति ने पूछा, हे साधु श्रेष्ठ, वृद्धा अवस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीर को पीड़ा देती है? इन सब बातों को विस्तार से समझाओ। मातली ने कहा, हे राजन, पंचभूतों से शरीर का निर्माण हुआ है तथा 5 विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्राय शरीर खोखला हो जाता है। उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है। वह दुख से संतप्त और हत बुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसका चित्त सदा लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त शीर्ण होने से दुर्बल हो जाता है तब उसके बाल पक जाते हैं। काम अग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिन दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य जो जो स्त्री के सहवास का चिंतन करता है त्यों तो उसके तेज की हानि होती है।